noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, où tu veux ou tu veux pas. Tehát az oroszlán királyban hallottam ekkora baromságot, ezt meg akartam mondani. Nem, ez valami zenében van. Ez valami számba van. Ez valószínűleg akkor egy Kid Creole and the Coconut számba. Tessék, Rob, ez egy feladvány. Melyik számba van az, hogy... Bár mondok egyetlen ebben. Tessék, Rob, tessék, Bab, mert Bab is itt van a stúdióban. Amelyikötök előbb kitalálja, az lesz a DJ. Tessék, három betűs makik. Na, melyik volt? Még egyszer lehetne ezt a részletet. Bab, te vagy. Bab se tudja. De Bab az nem tudja. Erőnyerő nincs ilyen. De ez nem olyan. Na mindegy. Lehet, hogy nem elég élethű, na mindegy. Lehet, valószínűleg a ritmust elrontom. Te ugye Pávon megígéred, hogy nem fogsz eljutni a Hakuna Matatáig. Nem, azt nem szeretem. Ezt nem fogod mondani. Megmondom őszintén, amikor először láttam az oroszlán királyt, mosolyogtam alatta, de azóta nem szeretem. De a kis Szimba kalandjai, nem? Tehát... De pont azért, mert lebuktam magam előtt, hogy mosolygok, tudod? Te jó Isten, én ezen mosolygok. Jó Isten, elsírtam magam egy gyerekfilmet. Atya Isten, felhőtlenül kacagok. Mi van őszintén, velem? Hogy a kemény rocker páncél azért valószínűleg érző szívet takar az esetemben, mert én sokszor elsírom magam. Az oroszlán királyon. A végén, amikor felgyullad. A fészkük, vagy miük az? Nem emlékszem az oroszlán királyra, mert végére annyira, itt a Pisti, Jézus, benézett, hogy nem, Pisti, a biztonsági őrünk azoknak, annak az 500 ezer hallgatónak, aki ma először hallgatja a Hitre, és ülölet, Jézus Isten! Pisti! Pista, minden rendben van? Pista, minden. Jó estét kívánok! És itt van Csöcs Laci! Ez nem igaz, nem az a Csöcs Laci. A Csöcs Laci a kicsi. Ez a Fraser, aki fizikus. És már jegyzett el, már itt van nála a spirálfüzet, hogy az esti nagy dumákat és azok parafrázisait elleshessen. Na a lényeg az, hogy én elsírom magam, képzeld el, Pál. De mi a barátok köztem? Barátok köztem még sosem. A jó barátok, amikor jó barátok leszik az embert körül azon sokszor. Hozzunk itt egy vonalat. A jó barátok a világ legjobb sorozata. Igen, tapsoljuk meg. Na, a legjobb. Imádom. A legjobb. Igaz, hogy egy szépség kívánja. Tegnap megnéztem, képzeljétek el. Hogy nyúlják a Jennifer Aniston. Nem, a végén a játék. Egyrészt, hogy más a Jennifer Aniston. Igen. De a játék a végén. Mi van a játék? Van ilyen tudom, játék. Tudom, de mi a játék? Gondoltam, megjátszom én is, annyira következő, szeretem. A tegnapi részben fölhívtak egy ember telefonon. Tök mindegy. És az volt a játék kérdés, hogy hívták azt az embert? Rob, Bob, vagy Bob? Bob. Tudod? És akkor így azt mondod, hogy jó, ez ciki. De maga a sorozat az... Super guy. Ugye? Az super guy. Uber titten. Titten meg a Affengyle volt. Igen. Titten meg a Aff. Meg a Affengyle. Affengyle. Majom jó? Vagy... Ne, titten az a Csöcs. Igen. Csöcs majom király. Csöcs majom király. Igen. Jó, titten. Ja, meg a... Csöcs meg a majom király. A Szimbán nem sírtam el magam, és a Hakuna Matata az kifejezetten idegesített engem. Azt hiszem, olyan, tehát olyan nem jó. És nem is a fordított szidjuk ezzel, amikor... És a két izével van zerre, akik éneklik a Hakuna Matata, az a külön rajzfilmet csinált a Disney. Komolyan? Igen, a róluk szól, vagy a sertés, a zsírsertéssel, meg a tetűvel, vagy nem tudom mi a másik. Tudjátok melyik a... A Disney is a másságról, másság tiszteletéről szól, mint egy gyűrűk ura, nem? Tehát... egy külön filmet, az egyik az egy vaddisznó, ha jól igen. tudom, a másik meg valami féreg. Vagy kukac, vagy nem tudom. Nem abszolút. Tudjátok, hogy miről van szó? A Rob, te nem, tud... ez nem valami ilyen flash emlős ilyen hód, vagy valami ilyesmi. Lehet. Igen. De kicsi. Nem, nincs véletlenül, nem, nem vagy te félelő kis emlős rasszista. Nem, nekem semmi bajom, sőt, a vaddisznókkal sincs semmi bajom. Abszolút befogadó típus mondom, vagyok. A gyűrűk ura is, meg ez is, ezt a barátainkkal megbeszéltük barátok közt, vagy jó barátokként, jó barátok a közös barátainkkal a Pávóval, hogy ez a másság tiszteletéről szól ez. Igen, egyébként. És a gyűrűk ura pedig a házasság egy elleni. Nem mondta ezt nekünk. A gyűrűk ura egy háromrészes házasság elleni propagandafilm. Vagy soha nem. Ne húzd az ujjadra a gyűrűt. Ez százszor elhangzik. Viszont a nőknek, a gyűrűk ura pusztán kereskedelmi szempontból a plakáton és a trailerben a megnézés ígéretét hordozza magában, mert azt mondja, hogy egy gyűrű mindenek felett. Mindenek felett, igen. És akkor döbbennek a csajok, amikor beülnek, és arról szól, hogy nehogy véletlenül, nehogy véletlenül megházasodj. Halló? Halló? A Disneyben a Timon és Pumba. Timon és Pumba. És arról volt egy film. És a Pumba melyik? A tető a vagy a hó? Az a féreg. De milyen állat az? Hát azt nem tudom. Na ugye. Akkor minek telefonáltál? Hogy kerül Szimbához egyébként? Timon és Pumba? Hát azok vannak ott az erdőben. Azaz. Senki sem számított a büntető mozi délutára! Senki sem számított a büntető mozi délutára! Köszönjük, hogy telefonáltál. Csákár! Jézus Isten, így letenni. Sokat Jézushozunk, ma nem tudom, feltűnt-e. Mi van ma? December 24? Nem. Na ugye. Halló? Jön a húsvét. Halló? Halló, a kicsi az egy gyík. Kicsi az egy gyík. Kicsi az egy gyík. Nem, na, gyík. Biztos nem. Maxim Giriszta. Fiam, belőled az ön sajnát, belőled a kisebb rendőrségi komplexus beszélt. A kicsi az egy gyík, nem kicsi az a gyík. Jár tovább az életország, úgyhogy kiegyenesedett kemény gerinccel. Halló? Halló? Halló? Halló? Nem, a nagy a gyík! Csak mondanám, szurikátának hívják az állatot. A szurikát a kis arcával. Mi az a szurikát? Az milyen állat? Védjétek az állatokat, gyerekek. Nem tudom milyen állat. Emlős. Igen. Csak emlősök vannak a filmben? A kis emlős, az nem tudom, mongúz, meg ezek. Akkor viszont csak emlősök vannak az Oroszlán Királyban, rasszista film. De a szurikát... Mi van például a két értőekkel? Az nem lehet, hogy a gyík. Figyelj, de a gyík az kétéltű. De nem most mondta, hogy nem gyík. A gyík az nem eleven született, nem az van, hogy vajúdik a gyík anya, hanem a gyík kipottyantja a tojásokat, igen, valaki tudom, levágja a farkát, visszanő, de vastagabb, érted? Tudod? Halló. Halló. Na, hello, hello. Na, hello. Csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy a Pumba az valami vaddisznó, vagy nem tudom micsoda. Ezt tudtuk. Jó. Na, a és a tango? Nem tudom. Timon. Nem tango. Az egy gyík. Na, az meg egy ilyen kis valami, ilyen farka van meg minden, és ugrál össze-vissza. Mongul. Te kicsiben. Nem én, hülye. Lehülyezted a Párizsit? Szégyen magad, meg leszel büntetve. Nem, én nem. Te szereted, magam. Ha hülyéznek? Mi? Én szeretem, ha hülyéznek, ezzel is elsírom magam, mint a szerelmes filmek végén. Ja, Istenem, azt mondta hülye. Ja. A Korbácsot is szereted? Olyan ez, mint egy happy end. Na jó, figyelj, nem akarunk zavarba hozni. Szerinted a szurikáta meg a gyík közös duett, szurikáta meg a gyík duettje az azt fejezi ki, hogy egy kis rágcsáló és első számú prédája, a kis hüllő azok is örök barátságot köthetnek? Hát ez végül is így a másság elfogadásáról szól. Ugye, a másság tisztelete, abszolút. Igen. Hogy egyébként az Oroszlán Királyban, amikor az oroszlán összebarátkozik velük. Barátkozik. Gyerekek, arról szól, ebben hogy lehetsz te akármekkora király, nem ítélheted el a ronda állatokat, vagy disznó? Igen. A kicsiket? Igen. Akik ráadásul homoszexuálisak. A vértelenüket. Érted? Egy befogadó jellegű, úgymond tanító-nevelő film ez. Várjál, most ezt ne tedd le, fejtsük meg a Pávónak ezt a kiszólását. Tehát hol van az Oroszlán Királyban az, hogy egy kisebb homoszexuális nem kell megvetni? Úgy, hogy a Pumba... Várjál, én erre még nem jöttem rá. Elmondom, figyelj. Te lesz, nem a homofób Pumba? Véletlenül a nem, Pávó? Én nem most homofób vagyok, épp ellenkezőleg befogadó vagyok, figyelj. A Pumba, Pumba meg film? A tango, vagy hogy hívják a két majmot. A tango is kell, és ez hogy hívják, Pumba meg a Timur. Ugye ez ide hívom a galambot. Timon. Tehát a Pumba az egy undorító nagy vaddisznó, csúnya. És a Timon pedig ugye sülve főve együtt van vele, és egy kis valami. Na most ők együtt két férfi egyébként. És ők együtt élnek. Együtt alszanak például. Szerinted? És az oroszlán, aki ugye a a Teremtés koronája a filmben. Aki szintén férfi. Ő rájön a filmben, és ez tényleg így van, egy idő után rájön, sokáig lenézi őket, de egy idő után jóba lesz velük. Érted? Na figyelj ide! De az is lehet, hogy ő is buszik. Katartikus nem? Élmény, már, minden kis gyerekkorosztalan király. Vagy még nem, nincs kora. Lehet, hogy nem. Nem, mert a végén, szabad ilyet mondani. A végén megházasodik. Nem, igen, most nem arról van szó. Nem arról van szó, arról van szó, hogy bunkó voltál, ugye? Azt igen, akarod igen, mondani. Borzasztó bunkó voltál, mert csúnya szót használtál olyan emberekre, akiket szintén meg kell érteni. Egy gyűrű mindenek felett. Szív vissza, légy szíves. Homoszexuális, meleg. Ezt lehet mondani, jó? Ennek nincsen előjele, érted? Fekete amerikai. Igen. Igen. Tehát ez nem olyan, mint a bunkófradista például. Miért? Az... Annak van előjele. Na, az fradifób megállapítás, érted? Fradofób megállapítás. Na erről jut eszembe viszont a Zsákos Frodo, azt szerinted is ciki? Meg a Zsákos Bilbo. Nem, az kurva jó. Egy, kettő, három. Na figyelj, letesszük, mert érzed, húzod lefelé a pávót. Okay. Jó? Szia. Csúnyán beszélsz. Ne haragudj. A Zsákos Szigyen Frodo magad. Az nagyon jó. Zsákos Bilbo is. Zsákos Bilbo is. A tündék is jók. Mert? Mert miért? Mert? Na miért? Sokat adnak az embernek. Igen. Csak, jól kell, csak jól kell nézni ezt a filmet. Igen, a kis szőrös igen. Talpukkal. A bulgárok is emberek. A bulgárok uh-huh. Emberek abszolút. Halló. Halló. Sziasztok. Dobre dan. Kicsit korrigálok. Korrigál. A vadisznó, ez a vadisznó, ez a varacskos, ez nemzeti eledel Afrikában. Igen. Tehát, mint táplálék jelenség van a rajzfilmben. Uh-huh. Tehát egy táplálék is lehet barát. Ezt üzeni nekünk a film. És akkor mi az üzenet, hogy én haverkodjak a csirkékkel? Mielőtt felfalod. Aha. Igen, de nem eszi meg őket az oroszlán könig. Most lényegtelen. Tehát ez a rejtett mondani való. Lőven a könig. Nem azok, nem akarok homofób lenni, de akkor sok százmillió fekete afrikainak nem jött be ez a film a varacskos disznó miatt, úgy, mint mondjuk a Mitsubishi-nek a Pajero bevezetés a spanyol piacon? Tehát, igen. Ami fiúcskát jelent, és hát ugye az a homofób. Fiúcskát jelent a Pajero? Homofób olvasatban az ugye a... Aha. Igen. Abszolút. És jó. Kínában is röhögtek a Cápa című filmen. Mert ott igen, igen. Mert hogy úgy, mert hogy tudják, hogy nem jön ki eddig a partig. Igen? Igen, mert ott egy csomó cápa van. Így van. Jó a meglátásotok, csak hogy helyes útra terejem a... Meg a Szovjetunióban, a hajdani Szovjetunióban is röhögtek a nanuk az Eszkimon. Sőt, üvöltve csapkodták a térdüket a Vörösaron. És a NASA-nál meg akkorát röhögtek a Darth Vader-en öreg, hogy még az életedben nem láttál. Pontosan. Ez történt. Dél-Amerikában mind a mai napig röhögnek a Pelén, hogy nem tud focizni. Hát persze, hogy nem. Na jó van, köszönjük, hogy telefonon. Akkor hello. Szépen magad. A Zsákos bulit, jó? Oké, okay. Zsákos buli. Na, egy gyűrű mindenek felett. Egy gyűrű, szerintem büntessük meg ezt a pávót, meg ezt a telefonnál. Én megérdem le most, mert csúnya szót mondtam, igen. Szereztem igen. Egy kompromitáló felvételt a galambról. Ez fogja felhozni okay. Az első büntetésünk. Ez már jó. Szépen, a mai menü galamb. Ilyet most fogtuk, főnök, hallgassa meg. Nos. Semmiből. Nem tarthatom őket pórázon. Bocs. Nem úgy értettem. Szegény kutya. Ne haragudj. Nem akartalak megbántani. Véletlenül kicsúszott a számon. Bocsáss meg. Ez nem mehet így tovább. Körbe röhögnek az emberek. Azt teszel, amit csak jónak látsz. És mondd meg azoknak a szemét firkászoknak, ha kimerik nyomtatni ezt a palávert. Megetetem velük a hírlapot. Világos? Mint a vakablak. Aztán nehogy valamit elhívász. És mi a szándékod a perui búgatószerrel? Mivel? A porral, a patkányméreggel, a hóval. Hóval? Miféle hóval? Hát a koki, a narkó, az adag, a szipú, a nafta, az első osztályú kokótemó. Ne beszélj nekem virágnyelvet, megértetted? A kokainról van szó? Akkor még a pitlibá a kokainról. Kussolj már, te barom! Szt! Amiatt ne fájjon a fejed. Biztonságos helyre tettem, várjuk meg, amíg szélcsend lesz. Aztán mindent elrendezünk. Még hogy hó. Hát csiszolnyomozó! Azonnal jön be a virodámba! És maga is tárcunk! Rakodalomra semmi ok a hókiban, míg az Edmonton boy reszperi az All-Stars ki. Aha, kaptunk egy fülest egy megbízható helyről. A kínai negyedről. Egy szuterénről, ahol nagyban mennek a fogadás. sok. A hétvégi derbin, oda megyünk nyerni. Milyen? Néznek, mire oda érnek. Starsky, Hatch, ez egy kinevezés tesz, vagy egy benevezés a kinevezéshez. Oh, csikorog a Ford gumi, kifele fékez. Old school, járgány, de igen, ékes. A fehér pipa sem mellékes. Az oldalán nem egy csotrogány, lehet egy igazi Mustang. A detroiti utcák Ford kelléke és elvétve. Hátsülés mögé fegyver van eltéve. Hátsülésebébe, egy tuti információ a helyébe. Ha meg semmit tennél te, ha kínai maffia megvette. De ezt az kit egyáltalán nem érdekelte. Mert halott már a külvárosi körzetekbe. Hogy ki lesz a nyerő, az hogy lesz a menő. Itt lép a képbe, hogy Jack főfelügyelő. Szóval akcióban mindárman a helyszínre érnek. Nem kérdeznek semmit, csak a lényegre térnek. A nyomozó, a főnök itt száz ki összenéznek. Hopp egy ajtó berúgás, igazolvány a kézbe. De üres a páholy, a maffia főnök távol. Latalon egy üzenet Floridából. Mindenki veszett, tehát egy nagy összeget befizett a hoki egy led. Ve! If your name is Starsky, én azt mondom, you are my friend, my name is Hutchinson. If your name is Petrocelli, build your house with Pete and Maggie. If your name is Hey Roger, you don't have so much hair on your head. If your name is Calambo, your eyes not so cool, not so. rádió. Magyarország! Micsoda koncepciója van annak a rádiónak, mi? Öregem! Hát ez itt az Estefem 98.6, a Jókai Klub rádiója itt a 243-85-ön. Innen jelentkezünk a Kémia Szertárból, szevasztok! Minden oké, nálunk itt ülünk. Az SMS elérhetés, hogy 0639-986-986. A telefonszámunk 243-85. És az e-mail címünk pedig estefm@kukac, tudjátok, ez a koleszból van ez az ötlet, hogy kukac. Estefm.hu. Na, hát csörög is a telefon, hallgassuk meg. Szevasz, Jókai. Szevasztok. Szevasz. Előbb mondtátok, beszéltetek itt az izéről. Tudod arról? A hozéről, meg az izéről. Ja. Na, természetesen egyből ebből a oroszlán királyról. Persze. És most beszéltetek erről nem imádságról, ugyebár. Igen, te más nem vagy? Nem ebben a témában telefonálsz, könyörgöm. Az Isten szerelmére. Mi volt, most... értelmiségű, vagy mi? Nem. Mondja, a lényeg az, hogy Gyűrűk Uram is szó volt, és abban a Gandalf, az a színész, buzi. Akkor most tényleg szégyed magad. Te bunkó állat. Mi az, hogy buzi? Nem buzi, homoszexuális, meleg. Homoszexuális. Legyél már, ne röhögjél ezzel. Figyelj, ne röhögjél ezzel. Komolyan, most nagyon komolyan mondom. Párizsi báci, beváci, bepöccen. Most tényleg kiütötted bennem azért a közfalat, öreg. Tényleg elcsatlan egy pofon mindjárt. Először is viselkedjél, másodszor meg ilyen szempontból te heteroszexuális vagy, érted? Fúj. Fúj, undorító, te is egy kisebbség tagja vagy, érted? Ajka, kiki! A Pávó például komplet idióta, de őt is tisztelnünk kell. Így van. Téged is tisztelnünk kell. Ne ítéld el a melegeket, mentally challenged people-t. Rendben. Képzeld el, hogyha annyira fóbiásak lennének a homoszexuálisok a heteroszexuálisokra, akkor lehet, hogy Berlint már körülvették volna egy fallal, mert ott a polgármester meleg, képzeld el. Igen. Ich bin schwul und das ist gut so. Ez volt a választási kampány. És meg is választották. Egyik fontos tétele, lefordítsam neked, kisfiam? Nyugodtan. Azt jelenti, hogy így, ahogy mondom, buzi vagyok, és ez teljesen rendben van. És ez Berlin polgármestere. Ich bin schwul csak tudják, und das ist gut so. Tanuljatok. Most mondhatnád, öreg, hogy mit adtak nekünk a németek, semmi. BMW, Audi, Mercedes, VW. Tessék, mit adtak a németek? Kultúrát, olvasást, porosz iskolarendszer, mit adtak? A Föller frizurát, öreg, Nena, jó? Bocs. Érted? Na, és ezek egy meleget választanak meg polgármesternek. Szerintem ez hogy van egyébként? Ha már így belebuzisztál, belevilláztál az éjbe. Hogy ők melyik csoportot tartoznak. Autópálya koncepció. Most azt gondolod, hogy egy poénba próbálunk téged itt belehajszolni egyébként, nem? De nem. Nem. Kistermetű zsokéként a nagy testedet így hajtjuk a poén felé. Nem. Azt akarjuk kihozni belőled, azt a felismerést, de őszintén, röhögés nélkül, hogy ismerd föl, hogy az előbb elég bunkó voltál. És ezt ki is mond. Elnézést, Párizsi Miki, elnézést, Pávó Miki, sorrend szinte lényegtelen. De így jó. Egy bunkó állat vagyok. Elnézést, Párizsi néni, elnézést, Párizsi bácsi, egy bunkó állat vagyok. És a Pávótól nem kérsz? Mi az, hogy ne haragudj, nem tudtam kihallani a cinizmust, a szarkazmust a mondatodból, jó? Ne haragudj, ne kell tegyük. Önöktől, de én egy bunkó állat vagyok. És üvölcsél is, méltán példázva az, hogy te egy bunkó állat vagy, jó most? Hát most nincs kedvem. Akkor letesszük, szevasz. Tényleg. Nincs appelláta. Nincs appelláta. Robi nyúl a gombér. Hello. Szevasz, hoplahó. Ferencsej. Szevasztok, Speed vagyok. Szevasz, Speed. Aki először is egy kérdésem lenne, mégpedig azt lehetek a Temesvári Gergőtől az a szám, amit a múltkor hallottam, az nektek megvan? Melyik a Greatest-en, ami a harmadik szám? Az, igen. Aha. Örök játszósra van állítva az automagnomba. Megvan. Oda-vissza játsza. Megvan. Este vagyunk, de lehetne játszani? Bármikor, szóval, igen. Soha. Csak le kell ugranom a kocsiba, de azt hiszem beszorultak azért. Eszük ágában nincs. De miért? Valószínűleg nem jó. Azért, mert Temesvári Gergőt játszunk. Igen, tudod? Koncepció. Tehát volt azt egy ilyen koncepcióváltás a rádiónál, ne haragudj. Csak világslágereket nyomhatunk, főszeri utasításra. Igen, az van. Az elmúlt 5 év legnagyobb slágereit. Na akkor viszont van egy nagy hírem. Na mi? Még pedig az, hogy a Bármadas Kimibe jár a Dévényi Kimi bácsinek a fia. Jó, azért nem kell bántani. Nem bántom, csak mondom. Ő csinálja a suri diszkot? Persze, simán. Értelemszerűen. A kislemezlovas. Vér nem, ez a vérben van. A kislemezlovas. Benne van a vérében, érted? Egyértelmű, családi hagyomány, olyan, mint a cirkuszosok. Persze. Vagy mint a... Apáról fiúra, mint az ácsok. Igen. Vagy mint a speakerek. Kékfestők. Te rádióműsorvezetők. Szerinted a fiam rádióműsorvezető lesz? De igen, de hát az, hogy az apád az volt, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, meg hogy a nagyapád. Az igaz, mondjuk, Szepesi György. Nagyon érdekes egyébként. Gyuri bácsi, igen. János bácsi. János bácsi. Hát? Most a Pávó Miki. Tudod, hogy a Pávó Miki az művésznév, egy nagyon, nagyon híres embernek a nevét takarja? Tényleg? Képzeld el, nem úgy hívják, hogy Pávó Miki. Tudod, hogy hívnak engem, öregem? Ki a Pávót? Bocskor Gábor, jó? Jó. A Pázsi meg a Boros, ugye? Igen. Na, mindig is sejtettem. Öreg, én a Happy Endre vagyok. Érted? De nem bírom, akkor magadat szidod. Minden áldott reggel, amikor 5-kor fölkelek, hogy elmegyek a Roxyba műsorvezetni, azon gondolom, hogy arra gondolok, hogy szerdán, az Estefemben, álnéven úgy kitombolom magam, érted? Végre magam fejleszek. Lehetek, végre a saját poénjaimat mondhatom, nem azokat, amiket megírtak nekem, tudod? De Pázsi, te schizofrén vagy? Ő hepofrén. Én? Én? Hepofób. Aha. Happyfób. Igen, igen. Tiltakozom a happy fob megállapításod szóval ellen. Szörnyű van rajtam. Párizsi. Ez egy ambivalencia, ő nem happy fob igazából. Mm-hmm. Nincs semmi így. Baja vele. Mm-hmm. De üzeni. Igen. Azt üzenem neked, azt hogy, üzeni. Öreg, hogy botkalapi baja. Jó? Köszönjük szépen, hogy okay. Telefonáltál. Szevasz. Telefonszámunk 240-85-33 közötte, így mint a hondokban a Virsli. Ez itt az Estefem 98.6. Az SMS elérhetőség 06-986. Közötte néhány szám, nem érdekes. Belépünk lassan a Happy Free Hour-be. És az e-mail címünk jelenti, pedig efm.hu. Közte néhány karakter, kitaláljátok. Kukac. Estefem.hu. Mire inspirál minket ez az utolsó három óra, mint hogy egy különös könnyűzenei kísérletet tegyünk itt az Estefem 98.6-on, és talán az adott történetében először úgynevezett slágerzenéket sugározzunk egészen 12 óráig, amire reményeink szerint tudtok táncolni is. Kanyarodjunk is most el a 80-as évek felé. Következzen. A Depeche Mode. Egy Los Angeles-i fiú csapat. Itt az Estefem színpadán. Dave. Gehem. Egy megtört lábú géniusz. És néhány feketére festett fiú. Meg az a szőkehajú idióta az előről ott. Behind the wheels. kéne, egyáltalán nem kéne, mert nagyon tehetségesen csinálod. Ezt mondd, beszéltük is a főszerkesztővel. Mondtad, hogy ja, igen. Cseti, van egy haverunk itt a stúdióban. Na, küldjétek el még egyetek, még a Csőcs Laci. Még egyszer küldjétek el az SMS-eteket, gyerekek, mert lefagyott a kis Cseti. Mint egy kutyalába, mire litt szekrényben. Ez itt micsoda? Vesz fel a fejhallgatót. Ne parancsolgass. De megparancsolom. Az előbb elmagyaráztad, hogy mennyivel jobb volt neked egyedül. Nem, ne parancsolgass, légy szíves. Hazudtam, adáson kívül. Látom, hogy telefonod, te nem utogassá! Halló, szervusz! Mondjad. Nyalogasd a sebeit. Vicceltem, ő visszarob. Haver vagy, hallod? Ne csináld róla. Halló, halló, halló. Vedd fel a srácot, hallod? Hadd harapjon szét egy telefonálat dühében, Robi, tessék. Robi, haver vagy, hallod? Na, mi van? Kifulladt a semmi gyerekek. Az volt a furcsa, hogy múltkor ezzel a sráccal én 35 percen keresztül beszéltem. Ja, amikor nem voltam itt, ugye? Te úgy egyszerű beszélgetni ezen. Próbálj ki, és beszélgetni még egy 8 éves kisfiú is képzelem. Figyelj, nem szólok meg, csináljátok. Van telefon? Most nincs. Nincs. Nincs, mert nem mondtam azt, hogy 243385. Folytattam ezzel, hogy 06-39-986-986. És hogy a Pávóval nekem sokkal jobb, mint egyedül. Csináljátok csak, nem, háló, nem tessék, akarok parancsolni az adás folyamba, gyerekek. Szevasztok, Speed vagyok megint. Szervusz, Speed, köszönöm, hogy telefonáltál. Csak azt szeretném mondani, hogyha Bálint vagy a Tazi hallgatják az adást, akkor kicsodák öreg haver. Speed, milyen kapcsolat fűz Bálinthoz és Taszihoz? Ők osztálytársaim. Igen, hanyadik? Hol a műegyetemem? Későbbiekben igen, egyre még csak a Bármadasban. A miben? Bármados. Az tudom, mint a Párizsi a múlt héten elbetűztetett velem. Ja, dumáltatok az adást, dolgozod? Ja. Dolgoztam, mert a porszívókat kellett stokizni, és azért nem tudtam jönni, és valahogy mondta Párizsi, hogy ő szívesen megcsinálja egyedül az adást, maradjak, csak dolgozzak. Meg is csinálta. Meg, jó volt, nem? Jó volt? Persze, király volt. De jobb, mint máskor? Nem. Rosszabb? Nem is rosszabb. Aha. Tehát így megállt. Tehát ugye elmegy egyedül, nem? Tehát nem kellek én ez. Nem, mert hiányos érzés volt, amikor nem ugye? Volt a távú. Aha. Igen. Nekem szerintem, nekem nem ez derült ki a szavaidból, ne haragudj, de... De miért? Biztos, ami biztos, azért beültem a székébe, tudod? Mert így azt vettem észre, ahogy bejöttem, hogy érted, nem volt benne a széken, nekem kellett úgy hozni egyet kintről, érted? Tehát lehet, hogy jó volt neki, tehát jó volt neki így nélkülem. Tehát nem kellek én ide, érted? Meg hogy itt a rajongói leveleknek a recepció mindenkinek van egy fakja. Rajongói levelek. És ilyen furcsa, hogy le volt ragasztva a nevem. Tudod, egy ilyen fekete szikszallaggal. De mindegy, mert nem értettem félre, csak... Ráírták ceruzával, hogy új fiúnak adjuk majd. És nem, tehát nem tudom, ki jön majd a helyemre, nem, tehát nem biztos, hogy jön valaki. Fikit szerettem volna. De az volt, hogy ma este, ahogy jöttünk föl, tudod, itt van egy ilyen porta, és hát hogy mondjam... Nem volt leadva a nevem, érted? Csodálkozott, együtt jöttünk. Mondom, hogy hello, én vagyok a Pávó Miki, és kérdezte az ember, hogy vendéglistán vagy? És akkor mondta, hogy hát az a helyzet, műsorvezető volnék magam is talán. És álltunk ott a recepción. Azt mondja, ne haragudj, a dolgozóknál is megnézem, de ott a P betűnél épp ki volt satírozva fekete filccel egy név. Azt mondja, ne haragudj, nem tudom ki olvasni, lehet, hogy ez te voltál. Ott álltam mellette, és mondtam, hogy mondtam, hogy kacsintottam neki, hogy tudod, ez csak úgy van, és mondtam a portásnak, mondtam Pávának, hogy figyelj, mondom, vendégem, és akkor, ja, vendégem, művész úr, és felírom, mi a név? Na, hát egy kicsit furcsa fogadtatás volt, érted? Jó, hát mondjuk kicsit furcsa volt az is, hogy... Az volt, hogy bejöttem az ajtón, és így van itt egy recepciós lány, jöttem így a Párizsi után, és akkor így a recepciós lány kérdezte, hogy ne haragudj, te hova mész? Tehát így. Tehát ne haragudj, te hova mész? És mondtam, hogy hát a adásba. Ne haragudj, van nálam itt egy ilyen papír, hogy hát bocs, de hát így nem jöhetsz be. És értettem félre, mert tudtam, hogy az egész csak valami rossz tréfa lehet itt már, ezt sejtettem. Szóval de nem az volt, kérlek. Nem az volt, mert visszajött a Párizs, és mondta, hogy nyugodtan engedd el a stúdióig. És most az a helyzet, hogy egy üvegajtón túlról kiabálok be így egy mikrofonnal, mert a technikussal elég jóba vagyok. Még. Ez megoldott, nem biztos. Még, nem, hát kicsit erős nekem ez így. Nem mondták meg nekem, konfliktus sejtek a dolog mögött, de lehet, hogy majd akkor én átmegyek reggelre. Hát vagy érted? Főszeri mondta, hogy talán valami így 6.30 és 6.35 között talán érted? Egy ilyen hírblokk. Én együtt akarom tartani ezt a műsort, érted? Lelkem rajta tényleg így görbüljek meg öreg, mint Vietnámba, de az van, figyelj, hogy őszintén szóval most ezzel a kijelentéseddel, hogy nem volt rosszabb, mint máskor, ezzel igen? Én tudom, hogy én nem ígértem meg a múlt héten se ezt a két szigetjegyet, nem kell nekem nyalni, tudod? Úgyhogy ezzel most összetörtél egy rádiós karriert, lehet, tudod? Kinek a rádiós karriert? Enyémet. számúzol egy tehetséges rádióst az éterből. Tudod? Dehogy is. Tudod? De ez történt ma, tehát kiutáltak, és most erre, hogy mondom, olajat teszel a tűzre. De nem, én arra utaltam, Batman, hogy a pávó nélkül valahogy üresebb volt a műsor egy kicsivel. De csak kicsivel, tehát így érted? Helyette nagyon jó számok voltak, bocs. A Rob, meg így a... És itt volt a párizsi egy nővel, érted? A Cseti nevében is mondom azt, amit gondolok. Nagyon-nagyon dekoratív hölgy volt. Tehát így ki voltunk utálva, érted? Hát nem, én pávó, te úgyse fogsz elmenni, mert én... De én elmegyek, öreg. Én fogom a cókmókom, azt már itt se vagyok. De hogy miért? Figyelj, ez úgy, érted? Ez egyszer dönt, de akkor dönt. Nekem is van lelkem, öreg csont, hallod? Nekem is van lelkem. Érted, most nem akarok magam ellen beszélni, mert... Ez volt a utolsó utáni csepp a pohárban most. Tényleg, nem lenne benne a műsorban. És a Gázsit megmondta a párizsi, hogy akkor megtartaná. De mondjuk valaki a pávóra zárná az ajtót. Nem félreérteni. Valaki a pávóra zárná az ajtót, akkor nem menne ki. Az igaz. De nem erről van, ez egy lelki dolog, érted? Én mondom azt, hogy szerintem a pávó már bezárta. Ne oldjuk meg ezt így fizikálisan. Jó? Kiugrasz az ablakon. Figyelj, ugye te is azt gondolod, hogy csak nők tudják a pávót visszacsábítani ebbe az adásba? Ja. Kösz, hogy telefonáltál, szevasz! Ez itt az Estefem 98.6 és a Digin. Látom, be van tárazva, be van húzva a Winchester csövébe. Pávó, maradj is, lányok. És a Digin. Telefonáljatok. Meg a Yamama. Telefonáljatok, könyörgöm, mert ez a fiú, ez komolyan, nem sokára alulhoz szabja az ibaját. Most se fog tudni most beszélni. Most visszahozunk az életbe szerintem. Tehát nem fog tudni beszélni, most zenéljön. Ráteszem a Rock kórházának defibrillátorát. Mondhattam így, hogy Lenny, lekevertek. Kravitz! Vagy most így lekevertek engem? Élek, pávó! Halló? Tessék, halló? Jaj! It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. You gotta have such a good time. A közepe egy kicsit hamis volt, a végre följavult, de még mindig így is pocsék és csapnivaló volt. Ez itt a hitemésület, egy szokásos műsora. Hölgyeim és uraim, itt van a legjobb barátom, unokatestvérem, és térden állva kérlek. Réperdek majoró, Rudika vagyok. Maradj Pávó, kérlek, kérlek, kérlek. Legjobb barátom. És marad, tudom. Robi, öregem, neved magadra, amit mondtunk így a digin alatt, hogy mi az a slágerzene. Öregem, maradj. Maradj, jó? Maradj, hallgató. Cseti, te is maradj. Csá. De kérdésem lenne. Na. Miért játszott Temesvári Gergőt? Mi? Kit? Temesvári Gergő. Nem ismerjük, ki azért az? Azért, mert a Temesvári Andreának az öccse. És nem vagyunk Temesvára fogva. Ki? Nem ismerjük. Azt mondom, Jäger haver, de hogy nem ismeritek. Hogy mi a neve? Mondjad, mi a neve? Temesvári Gergő. Nem ismerem. Nem, ez a név most nem most. Párizsi. A Temesvári Cseti, csata. Ismered? A robot kérdezzétek meg. Rob, te ismered, de nem ismered? Rob, már itt sincs te. Ne, nincs, már elment. Elment. Te nem ismerjük. Figyelj, mondd azt már nekem. Új DJ-nk van, mutatkozz be szépen. Hello. Na, ő, és ő nem ismeri szerintem a Temesvári Gergőt. Figyelj. Igen. Csináljunk azért egy Jäger próbát, jó? Mert kicsit gyanús vagy, jó? Mondd azt, hogy köszönjük, Jági, hogy kivetted a gondot. Köszönjük, Jági, hogy kivetted a gondot. Ez nem, Jági, nem a Jäger. Nem. Jó, akkor hello. Kösz, hát a Jäger hívását várjuk. Szevasz! Ez itt még mindig az Este FM 98.6, megpróbáljuk kiírteni a bunkókat a nagy nagy bunkó permetezőgépet, a hátunkra veszük, és a bunkó részgálicát, a poén rakétáit szórjuk rájuk a kis testükre. Haló! Sziasztok, Adrián vagyok. Hello. Adrián, a Pávón kell ma dolgoznod. Tudom. Ne, Pávó, ne, ugye nem gondoltad komolyan, hogy ott hagyod a műsor. Én meg majd nézlek titeket, nem baj? De most tényleg, ez a műsor a... Ne hagyd abba. Így a jó, hogy csak így ketten vagyok. Ha csak én. Mind a ketten. Még. Mert sokkal ízgibb az egész. Ezt nem hagyhatom ki, Adrián, én is beszállok ebbe a kis duóba, jó? Jó. Feldúsítom, mint az Ugán trióvá, jó? Azért a Párizs is nagyon aranyos. Én a hátad mögött állok, Adrián is, és úgy hallgatom. Szóval mind a ketten nagyon aranyosak vagytok, meg azért még kell oda a Cseti is, meg Már hárman vagyunk a szobában, és hárman állunk körbe. Köszi, Adrián, most jó. Most jó, maradj. Lassan betelsz. Adrián, ne mozdulj. Hogy nincs. Elhagyod ezt a műsort, mert nem teheted. Elhagyom ezt a várost, mert nem fogod magába, erről szólt a dal, Edda Blues. Na, most meggyőztelek? Engem meg. Akkor jó. Na, és egyébként az előző telefonálónak, Temesvári Gergő. Na, ő a cunci. A cunci? Hagyjatok már minket békén ezek a marhaságukkal. Adrián, ezért minimum el kell hívnod a Pávot meg engem a szallagavatóra, és sorba-sorba megcsinálni minket a keringőrú, a felvételőt. 15 éves a lány, nem? Még csak ballagás. Hány éves vagy? 8, már 14 már elmúlt. Na. 14 már elmúlt. Te jártál az előkészítőre, nem? Igen. Ő a kezes lábas kislány. Tudod? Igen, tudom. Kézi I love you, stb. Kézi I love you. Azóta kézi I love you-zta valakinek? Hát... Ha vagy másé futsz, érted? Na, de volt már kézi I love you azóta? Igen. Kinek? Egy csávónak. Uh-huh. És milyen helyzet volt? Gázolra? Tessék? Ne, de fagassuk ki Adriánt is. Hogy volt ez? Mesélj. Hát az előkészítő zajlott, és hát utána így beszélgettem az életével, és akkor így mondta, hogy szokta hallgatni a műsort, és hát múltkor mondtátok nekem, hogy én egy fiúnak kézi ellenőrzek, és hát így mondta, hogy szívesen elvállalnának a fiúnak a szerepét. És akkor mi történt? Hát szerinted... Hát folytasd, hát meséld el. Nem tárom ki a hallgatókat. Hol volt ez? Hol történt? Hát a... Hol került sor a manuális vallomásra, Adrián? A Vörös Marti Mihály Gimnáziumnak az egyik öltözőjében. Ó, Istenem. Mm-hmm. És melledet megfogta. Hát igen. Te tudod, hogy mi egyébként a rendőrségen fantomkép portrézók vagyunk a Pávóval, és ezt mind rajzszínnel most így online így csináljuk. Rajzoljuk le. Komoly lehet. Aha. Nagy menedben? Szerinted. Van nálad egy kis piros Pávó? nagyot rajzolj szerintem. Nagyot, ja. Oké. Okay. Figyelj, és sokáig tartott, vagy gyorsan elment a srác? Hát így közepes iramba. Az, hogy perc, a perc skálán. Vele gimnázium másodperc skálán? nem volt nálam stopper óra. De kellett volna, nem? Tudod, hogy alig bírtad volna lenyomni a gombokat. Pik-pik! Figyelj, és ezzel kapcsolatban tudod-e, Adrián, egyébként, hogy annak idején a nőknél terjedt el jobban a négy gombos topperes kvarc? Igen. Hogy az előző időt is meg tudják tartani. Levetkőztetett téged, vagy benyúlt a blúzon alá? Nem tárom ki a hallgatók elé a részletet. Ne, nekünk mondd el, ne a hallgatóknak. A hallgatók azok nem hallgatják ezt az adást, tudod bele. Akkor mondjuk elég komoly a sérünk ebbe a célcsoportba, de mindegy, mondjad? Nem mondom el. Nem részletezőeken, ő is hallgathatja. Öltöző, tehát meg volt a veszély, hogy valaki bejöhet? Ilyen izgi volt? Biztos. Uh-huh. Neked nem volt izgi? Uh-huh. Hát végül is, jó. Jó kézi I love you? Hát figyelj, ez olyan dolog, hogy van akinek igen, van akinek nem. Te szereted? Hát attól függ kivel. Uh-huh. Vele jó volt? Mondjuk. És még szóljuk kinek? Rá. Tehát, hogyha választhatnál, mondjuk mondhatnál, lenne három kívánságod, akkor ki lenne az a három, akinek kézi I love you-znál? Hát az egyértelmű, Mocsok Párizsi távol. Ilyen sorrendben? Ilyen sorrendben, ne haragudj. De közte azért van ilyen is kezdet, így, de, meg így, ilyenek. Tehát tényleg. Szuperstár. A Mocsok. Szuperstár. Ja, Mocsok Párizsi, az egy. Pápok. Sztár a Párizsi. Pávó. Itt mindenki egy sztár a rádióban. Nekünk a sztár csak te vagy. Nekem meg ti. Nekünk, ó, Istenem. Nem, hátradőhetek, nem elértem valamit. Tényleg. Följöttél a dobogóra. Nem, elértem valamit. Dobogos vagyok a kézjájnál. Adrinál dobogos vagyok a kézjájnál. Tartsad még, Adri. Tartsad még, beszállok a dominóba. Figyelj ide. Azt mondom. Az lett volna a legszebb, Adrián, hogyha azt mondod, hogy a három, akinek kézi állavíznak, nézzél, Mocsok, Párizsi, a Rádió Petra és a Pávó. És tudod, így meg azt is érezhette volna, hogy így lesúszott a dobokóról. Hallod, Párizsi, azért, hogy mondjam, szépen csillog az ezüst is, érted? Nem csillog az egyébként, mert... Mi az olyan mat? Most már mat lesz. Na, hát Mocsok. Hát igen. Mocsok? Igen. Láttad már? Igen. És még így is. Élőben még nem. Ja. Meg a Viva Pluszon. Az furcsa, hogy egy három ilyen teljesen eltérő karaktert kívánsz. Tehát, hogy ott van a Mocsok, akik tudjuk, hogy néz ki. Aki, ott vagyok én, aki vízőnek vagyok öltözve. Jávorpál. Tessék, nem Jávorpálnak vagyok öltözve, hanem kérlek szépen Feleki Kamil ruháit hordom, amiket árverésen vettem meg. Fantasztikus. Csak kabalából, jó? Jó. És itt van akkor a Pávó mindezekhez, aki egy nagyon magas szőke hajú. Tulajdonképpen egy norvég stílusú, igen, szőke, nagy darab, az... nagy johnizmos Dolph Lundgren felépítésű fiú vagyok. De mindenhez egy ilyen kockás flanelingben, és úgy jól betűrve a farmerbe, amiben lemegy a csizmába. Tehát egy ilyen, egy elég komoly, így, hogy mondjam, föntről le felépítkező ötözködésem van. Az egyetlen kis szépséghibája az a nagyon-nagyon vékony szálú, egyenes szőkésbarni, ilyen csehszlovák haj. Így egyenesen le a vállig. Ilyen kicsit, igen, futballistára nyírva. Igen. Aha, és hogy mind a hármunknak kézi állapjúznál. Nagyon furcsa. Nagyszerű. Adrián, mondja még valamit a Pávó. Hatos döntőben bácsi. Benne van a Rob? Persze. És a Cseti? Ő lenne a negyedik. Na hát figyelj, bal kéz, jobb kéz, azért elég jó, gyorsan össze lehet. Jobbkezes vagy? Igen. Akkor várjál, mi jutna? Rám megint a jobb jutna. Jó, viszont én meg nagyon örülnék, hogy a ballal, mert az tudod, az mondják, más. Hogy az ugye a vendégkész. De csak a magadnak. Igen, magadnak csinálod, akkor sokkal érdekesebb vagyok. Úgy. Hát akkor neked a jobb kéz. Hogy is mondjam, átszoktam. De meg tényleg lehet, hogy beszállna segíteni a Viki is. Igen? Igen. Hát akkor ott már lenne aztán nézze, lehetőség vegyesen, nem? Vagy ahogy a szomszédod mondta, nem? Patakokban. Igen. Na mindegy. Igen. André, köszönjük, hogy telefonáltál. 11 után elmondjuk, hogy patakokban. Ne. A párizsi Miki Vattamen. Tudtad? Hát most már tudom. Na, akkor figyelj. Uh-huh. Igen, vattából készült ember vagyok, Adrián. Oké. Na, de. Stefan 98.6. Come on. 2.3385. Pávó, mint szuper sztár. Salt and pepper. And although most men are hoes, he goes on the down low. Cause I never heard about him with another girl. But I don't sweat it, because it's just pathetic to let it get me involved in that he said, she said crowd. I know that ain't nobody perfect. I give props to those who deserve it. And believe me, y'all, he's worth it. So here's to the future, cause we got through the past. I finally found somebody that could make me laugh. You so crazy. I think I wanna have your baby. And when he comes home, he's relaxed with pep. He keeps me on cloud nine just like a tip. He's not a fake wannabe, trying to be a pimp. He dresses like a Dapper Dumb, but even in jeans, he's a godsend original, the man of my dreams. Yes, my man says he loves me, never says he loves me not. Mine, I rush me good and touch me in the right spot. See other guys that I've had, they try to play all that math. But every time they tried, I said, that's not it. But that he's always choosing. With him, I'm never losing. And he knows that my name is not Susan. He always has heavy conversations over mine, which means a lot to me, cause good men are hard to find. My man gives real love and that's why I call him killer. He's not a wham bam, thank you ma'am, he's a thriller. He takes his time and does everything right. Knocks me out with one shot for the rest of the night. He's a real smooth brother, never in a rush. And he gives me goose pimples with every single touch. Spends quality time with his kids when he can. Secure in his manhood cause he's a real man. A lover and a fighter and a knocker knocker out. Don't take him for a sucker cause it's not what he's about. Every time I need him, he always got my back. Never disrespectful, cause his mama taught him that. I got a good man, what a man, what a man, what a man, what a mighty good man. It's time for a breakdown. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. You, yeah. Flow, sister, soul, sister. Flow, sister. Let me hear you, soul, sister. És a gitár, a gitár. Ez, a következő téma itt az Estefem 98.6-on a Hitremény zsűrületben az lesz, hogy melyik klipbe vannak a legjobb csajok. Aztán után visszajövünk. Nem, abba. Jönnek előre így. 385. Lassan szétessék a mi Sputnikunk gyereket, vissza kell térnünk a földre. Telefonáljatok. 9986986. Commander! Nem tudom tartani! That cake straight out the gate. Be independent woman, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. Well, high heel shoes, getting love from the Jews for badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna itchy, come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mama. just a minute, yeah. Megfejtésünk van a feldobott témára. Ez figyelj, fekete nők, érted? Háromszög alakú bikini melltartóba, így ahogy mondom. Már megy az American Badass, ez és így, volt. És így a feneküket látod így a kamerában ebben a klipben. Nekem a John Bon Jovi-tól. Elképesztő nők vannak ebben a klipben. A Bad Medicine-ben a videózó csajok. Az a komplet M-Vogue zenekar. A komplet M-Vogue zenekar. És az új Lenny Kravitz klipben a lány, akinek udvarol. Érdekes, hogy Britney-t. Amit szerelmes voltam. Érdekes, hogy Britney-t azt Britney-t azért. Én igen. Jó azért. Én azért. Igen. Én nekem megmondom őszintén a korai Whitney Houston, most már néni, de... Nekem nem, ő soha. És mit szólsz például a Mariah Carey-hez? Az... Soha. Nem? Nem, nagyon. Ott volt egy lassú szám, amit együtt énekelt az öreg asszonnyal, a Whitney-vel. Igen. és abban mutatták hátulról egy ilyen komoly, tehát egy komplett klasszikus zenekar volt körülöttük, és nagyon nagy feneke volt. Hm. És nekem ott ez nem, kiakadt. Merája kiakadt. Prince. És az öt nő az Offspringbe a lefestett ezüst testen. És látod, érted, így ezüst. És ami még fölmerült, és külön büszke vagyok, hogy én ott adtam hozzá. Will Smith, a Will Smith klipben, aki azt a nő mondja így láthatlanban, hogy bienvenido a Miami. Csak a hangja alapján, igen. Nem? Így lábon. Bár a Give It To Me Baby, akik ezt éneklik, az az öt nő, akik valószínűleg nem azonosak a akik azt éneklik, hogy azokat is. Igen, azok is a legjobbak. Na vegyük fel ezt a nyomorultat. Ja, most nem telefonál éppen se. Szevasztok! Szevasz! A legjobb nő a George Michaelnek a Kilepata Weather Rolling Stone klipjében volt. Melyik? Hát időnként mutatták, csak hátul egy ilyen forró nadrág volt rajta. A Freedomról mit tartasz? Abba is? A Freedomba mindegyiket egytől egyig. Azt mondtam az előbb, hogy az összeset a George Michaelt is. Igen, de abban nem volt. De abban is volt egy forró nadrág a kifutón, ha jól emlékszem, nem? A kádban ülő nő. És ami még felmerült, a komplett, hogy hívják őket? Nem az All Saints. All Saints. De az All Saints. Lábon, dünnyögbe szavalva, komolyan. A komplett All Saints. Így, ahogy van zene. Hát menedzserestül, érted? Menedzserestül. Svájci fogorvos, hogy hívták azt a csoki? Doktor Albán. És a csajok hátul. Össze tudod gyűjteni egy-két nőszit, nem? Azt nagyon komolyakat. Figyelj, meg tudod mi? A Kozsó álmodj velem. Ne, most figyelj, komolyan beszélünk, hallod? Volt egy magyar zenekar, az volt a klip, nem tudom milyen nevük, egy jó pár éve volt, hogy bikinis csajok táncoltak a napraforgóba, és egy kabrió megment egy ilyen... Ufó! Az vagy lehet, vagy a fresh. Megmondom, napfény nem, járja át a szívem újra, csak egy szál bikinit hoztam el az újra. Annak nem láttam a klipet viszont. A Rockfin rádió műsorvezetőjének együtteséről van szó. Kicsoda? Ki? A Happy Endre! Ide figyelj, Happy Endre! Gyerek ide! Azt üzenjük neked! Gyerek ide! Antitátumba! A régi görögkori római romok közé! És itt méreckedjél meg! Mint Happy annak idején! Endre! Annak idején a gladiátorok öreg! Na, azok jó csajok voltak, az lehet. De szerintem is, így konkrétan így néztem a klipet, és így azért végig suhat rajtam a nyelezés gondolatait. Tényleg? Bevillant egy ilyen mire jó a Viva Plusz, mi? Hallod, így vizualizáltad, így elképzelted magad nyelezve? Igen, a kabrióban, a Boros földúton. Ja, ők így melletted ülnek, te meg ott nyelezel. Igen. Komoly. Párizsi, ezt csak neked mondom. Mert tízak be tudsz nyelezni. Ne szégyeld magad, tudom. Még egyszer? A múlt heti hatás szerintem jobb volt. Jó, de múlt héten egy más hét volt. Igen, csak azt ígérted, és nem is értem ezt a párfordulatot, hogy nem jövök többet. Egyedül leszel, igen. És hogy a Jáksót hívod be magad helyett. Hallottam, mert mondta a Jáksó, mondta, amikor váltottuk egymást több a darabban. Komolta, hogy egy kicsit beszólt neked a Happy Endre. Már amikor tegnap Párizsi Miki volt. Ezt mondta a Jáksa, amikor váltottuk egymást a Danubiuson. Kose eladva vagyok. Na, van még valami? Óriási slágerek. Szeretném kérni egy számot. Sport! A YouTube-tól az egy című számot. Már indul is, figyelj! Okay. Köszönöm! Hello! Na figyelj, és itt megy a kedvenc számod neked és a kedvesednek, a YouTube, George Michaelnek öltözve, és az öt legjobb nő a világon. Te! A Rob, a Bob, a Chetty, a Pávó, és a Párizsi Miki. És öt betű csak. Freedom. Edda. Hit, remény, gyűlölet. fordul és szerelmes vagy. 2043-85 06-39-98, mi a termés? Etel írja herék, nos, Etel ez derék. És 06-39-98-98-1 van a szeretet vonala is. Csecsmen a túlsó végén, én pedig olvasgatom, lapozgatom a rangó e-maileket, az estefem@estefem.hu. Pávó, én csak azt szeretném kérdezni, most két sort az SMS, vagy az e-mail áradatba talán, ha kiemelni. Majd találomra, jó? Egy utol, nézzük, utolirat, jó? Pávó, utolirat. De ne is, ne mondják a hallgatók, nem mondják a hallgatók azt, hogy csalunk, hogy szubjektívek vagyunk, vagy esetleg önbuzik, vagy esetleg azt gondolnám, hogy bekötném ezzel a kendővel a te szemedet. Ó, jaj, nem látok. És azt szeretném, hogyha csak így találomra ráböknél két sorra. Várjál, mivel, ujjammal? Nem, itt ez a toll. Jó, a tollal. Á, most leveszem, most tartsd ott a tollat, igen, jó? Igen, jó, tartsd, oké. Tartom, leveszem rábögtem a kendőt, kérem, olvasd föl a találomra kiválasztott két sort az estefem@estefem.hu-ról. Itt, ahol a toll van? Igen, ott, igen. Jó. Ti vagytok a magyar éter istenei. Még mondjam, tovább? Két sor, ez ja, sor a között, igen. Jó, elmondom előről, jó? Tehát, ti vagytok a magyar éter istenei. Minden szerdán titeket hallgatlak, az estefem az egyetlen hallgatható állomás az egész országban. Szájtépéstől körönfájásig. Most azt mondom, Pávó, ha megmondod nekem... Ezt a két sort gondoltad? Hát találomra, nem? Letehetem a tollat? Természetesen nyugodt. De folytassuk az adás folyamat, ez csak egy kis tallózás volt itt a kommunikációja eszközei között. De folytassuk az adás folyamat, egy telefonálóval. Jó, oké. Halló! Halló, sziasztok, Andy vagyok. Egy lány. Mit ad Isten? De hát ki más? Mondjad, Andy. Angie. Tudtam gitározni, és kérték egyébként. When will those dark clouds disappear? Tirung! A Angie! Tiri-tiri-ri. A Angie! Tü-tü-tü. Where will it lead us from here? Pa-pa-pam. With no loving in our souls. And no money in our coats. Tü-tüm-tüm. You can see me satisfied. Itt a Pisti. Tehetségesek vagytok. Itt a Pisti. Na, mindegy. Tiriri, tiriri. Na, igen? Igen, szóval azért telefonáltam, mert hogy a Chefmannek szeretném mondani, hogy elfogyott most ebben a pillanatban a pénzem, úgyhogy többet már nem tudok neki most írni. Lejárt a praktikum a Macsinak, gyerekek. Azt üzenem. Szervusz, Bab! Köszönjük a boldogságot, szóval. Szia! Bab elment. Macsi, nem tudsz írni, de évre nem év, kell sírni. Tudod? Nem tudsz írni, nem kell sírni. Cseti, puszil, Macsi. Figyelj, esetleg feladhatnál a Chatmannek egy feladványt, tudod, hogy a kis mobilodnak a billentyűzeténél azt mondhatod, hogy Cseti, azt üzenem neked, hogy 1-1-3-4-3-1-4-4-3-6-7-8-9-10. Na, pusza! De az túl hosszú. Pusza, azaz 6-6-4-3-2. Azt úgy nem lehet. Akkor most mi lesz? Hogy fogtok találkozni? Sehogy. Angie, hogy van a pusza SMS-ben? Nem tudom, az hosszú. 7-8? Nem, igen. Nem, mert sokszor kell megnyomkodni ekkorában. Mondom, fejből nem nézek klaviatúrát. 7-8-7? 7-8-7-9-1-9-2. 7-8-7-9-2. Mondom, nem kell, nekem nem kell nézni a klaviatúrát. Hát igen, érted. Vakon, érted, vezetés igen közben. De az nem jó. Már mit az, hogy... Hát nem így tartjuk a kapcsolatot, az helyzet. Tudod, csak SMS-ben tudunk érintkezni. Hogy a Csetit azt a Vesztel SMS bajnokságán lőttük. Tényleg? Igen. Nem. Ő volt az SMS bajnokságon a DMC. Igen. De hát az előbb még azt mondtad, hogy... Az SMS bajnokságon a komputer, akivel versenyezni kellett. De az előbb még azt mondtátok, hogy ő nem is gyors, mert hogy a Cseszlédi sokkal gyorsabban írt SMS-eket. Nem, Csesz, ez tréfa volt. Ugyanúgy tréfa volt, ahogy én fölösleges vagyok, hát az is csak Angie, egy vicc. Édesem. Nem, Pávó, te nem vagy fölösleges, mert jaj, nekem, Angie, nekem de ez csak egy adás, ez nem a valóság. Párizsi, ne haragudj, nem hallottam, mondjad. Szóval, hogy szerintem nem vagy fölösleges, mert nekem hiányoztál múlt héten. Zene. Nem? Még mielőtt elrontja. Most gyerekek, ne beszéltek, jöjjön egy kis zene. Figyelj, Angie. Mondd el még egyszer. Figyelj. 3, 2, 1. Angie. Angie, mondd. Hiányoztál múlt héten. Ki? Pávó. Milyen? Most egybe. Nem, most egyben mondd el. Szóval, Pávó hiányos elmúlt héten. Mit érzel, Pávó? Mit érzel, Pávó? Megmondom, mit érzek? Mondjad. Eléneklem ebbe a dalba nektek. Mögöttem a lányok, én a színpadon. Elmondom, mit gondolok erről a telefonról. Erről a lányról. Aki csak így betelefonál nekem. És mindenfélét össze-vissza beszél. Hát annyit üzenek neked, te gyönyörű lány, hogy nekem nem vagy más. Mint egy peach. She was tan. She made me glad to be a man. She was young. She was smart. Just one glance. And she stole my heart. The kind of girl you wanna teach. She's a peach. Summertime. Feeling fine.